na uongofu wa kuongoza kwenye njia za kheri, na neema kwa watu wenye kuyakinisha thawabu na adhabu za Mwenyezi Mungu. Bali wanadhani hao waliochuma yanayochusha katika ukafiri na maasi kwamba tutawafanya kama waliomwamini Mwenyezi Mungu na wakatenda vitendo vyema, na hivyo tuwafanye sawa baina ya makundi mawili hayo katika uhai na katika kufa. Hukumu yao ni mbaya mno ikiwa wanahisi kuwa wao ni sawa na waumini. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَقَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Na Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu na ardhi kwa haki, na ili kila nafsi ilipwe yale iliyoyachuma, nao hawatadhulumiwa. Ye, umemwona aliyefanya matamanio yake kuwa ndiye Mungu wake, na Mwenyezi Mungu akamwacha potee pamoja na kuwa ana ujuzi, na akapiga muhuri juu ya masikio yake na moyo wake, na akambandika vitanga machoni mwake. Basi nani atamuongoa huyo baada ya Mwenyezi Mungu? Hamkumbuki? Na walisema, hapana ila huu uhai wetu wa duniani, twapa na twaishi, na hapana kinachotuhiliki isipokuwa dahari. Lakini wao hawana elimu ya hayo, ila wao wanadhani tu. Na wakisomewa aya zetu zilizo wazi, hawana hoja ila kusema, waleteni baba zetu ikiwa nyinyi ni wasema ukweli. Sema, Mwenyezi Mungu anakuhuisheni, kisha anakufisheni, kisha na kukusanyeni siku ya kiyama isiyo na shaka, lakini watu wengi hawajui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu na ardhi kwa mujibu wa hikma na nidhamu, ili zidhihiri dalili za ungu wake na uwezo wake, na apate kulipwa kila mtu kwa lolitenda, ikiwa kheri au shari, na wao hawatapunguziwa chochote katika malipo yao. Ewe Mtume, umeangalia ukamwona huyo mwenye kufanya matamanio yake ndiye Mungu wake wa kumwabudu, akamnyenyekea na akamtii na akaiacha njia yake na hali anayejua, na akaziba masikio yake yasisikie wazi, na moyo wake asiamini haki, na akabandika vitanga vya macho asione ya kuzingatiwa. Basi nani wa kumwongoa mtu huyu baada ya kuisha kuuzwa na Mwenyezi Mungu? Ye, mnaacha kutazama ili msipate kukumbuka? Na walisema wenye kukanya kufufuliwa, hapana uhai ila huu uhai wa duniani tu tulionao sasa. Tunaishi na tunakufa. Na hapana nyuma ya hayo uhai baada ya kushakufa. Na hapana cha kututeketeza isipokuwa kupita dahari, yani zama na wakati. Wala wao hawasemi hayo kwa ujuzi na kuwa na yakini, bali na kukwadhania na kukisia tu. Na ukiwasomea aya za Mwenyezi Mungu zilizo wazi zenye kuonyesha uwezo wake wa kufufua, huwa hawana hoja ila kusema kwa kuikimbia haki, wafufueni baba zetu ikiwa nyinyi ni wasema kweli katika kudai kuwa kupo kufufuliwa. Ewe Muhammadi, waambie Mwenyezi Mungu amekupeni uhai duniani, nanyi hamkuwa chochote, kisha nakufisheni unapotimia wakati wenu, kisha takukusanyeni siku ya kiyama, na hapana shaka ya kukusanywa huko. Lakini wengi wa watu hawajui uwezo wa Mwenyezi Mungu wa kufufua, kwa sababu ya makuza yao kuzingatia dalili ziliyopo. Na huyo muweza wa hayo pia ni muweza wa kuwaleta baba zenu. Walillahi mulku samawati wal ard, ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق ساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب بالعالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi,